Zrób krok w stronę młodszej cery. Wstąp do Rossmana po krem silnie ujędrniający na dzień AA Mezolaser 50+ za jedyne 17,99. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 maja, jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Dyplomatycznych zabiegów wokół Ukrainy ciąg dalszy. Minister Sikorski leci do Berlina. Prawa konsumenta większe. Sejm przyjął ustawę, która znacznie je poszerza, kropkę nad i, musi postawić jednak Senat. Vermont to pierwszy amerykański stan, w którym żywność modyfikowana genetycznie będzie specjalnie oznakowana. Radosław Sikorski leci dziś do Berlina, by z szefem niemieckiego MSZ-u rozmawiać o sytuacji na Ukrainie. Spotkanie z Frankiem Walterem Steinmeierem odbędzie się przed zaplanowanym na poniedziałek posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej w Brukseli. Wtedy mogą zapaść kolejne decyzje dotyczące sankcji wobec Rosji, dlatego takie konsultacje są ważne, dodaje polski minister. Zależy od tego, co Rosja zrobi na Ukrainie. Czy na przykład prezydent Putin wykona to, co zapowiada, wycofa wojska z nadgranicy, wpłynie na swoich ludzi na wschodniej Ukrainie, czy też pójdzie w odwrotną stronę. Według źródeł dyplomatycznych ministrowie rozszerzą podstawy prawne wprowadzania sankcji. Obecna pozwala na nakładanie restrykcji wizowych i finansowych na osoby, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niepodległość Ukrainy. W środę ambasadorowie państw wspólnoty wstępnie porozumieli się już w tej sprawie i rozpoczęli dyskusję o nazwiskach, które zostaną dodane do czarnej listy liczącej obecnie 48 osób, Rosjan i ukraińskich separatystów. Karambol, 15 osób rannych. To na szczęście tylko fikcja. Właśnie teraz rozpoczynają się na obwodnicy Warszawy ćwiczenia policji, straży pożarnej, ratowników medycznych i służb drogowych. Chodzi o sprawdzenie zarządzania akcją ratowniczą na drodze szybkiego ruchu. Do karambolu ma dojść na zamkniętym dla ruchu węźle Opacz na południowej obwodnicy stolicy. Według scenariusza zderzy się 5 aut. W jednym z nich dojdzie do rozszczelnienia baków, w wyniku czego na jezdnię wycieknie olej napędowy. Poszkodowanych zostanie 15 osób. By ćwiczenia oddawały jak najbardziej realną sytuację, wykorzystanych zostanie do niej 5 rozbitych samochodów. A rolę rannych grać będą statyści ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Warszawskiej Akademii Medycznej. Ćwiczenia będzie można obserwować, bo jak podkreślają organizatorzy, mają one także przemówić do wyobraźni kierowców. Rozstrzygnięcie będzie w przyszłym roku, ale jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Kancelaria Prezydenta chce wreszcie zapewnić nowe samoloty do wożenia najważniejszych osób w państwie. A dlaczego taki termin? Wyjaśniał w Trójce szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej. Przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku powinny być rozstrzygnięte kwestie zakupu nowych samolotów. Natomiast wdrożenie powinno następować już bezpośrednio po wyborach, tak aby politycy nie wiedzieli, nie wykorzystywali tego w kampanii wyborczej, że ty sobie kupujesz dla siebie i tak dalej. Nie. Prezydent chce to zneutralizować i rzucił taki pomysł, aby właśnie rozstrzygnąć to przed wyborami. Nie wiadomo, dla kogo będą kupowane. W tej chwili najważniejsze osoby w państwie latają dwoma czarterowanymi od lotu bombardierami. Wcześniej ich obsługą zajmował się specjalny pułk transportowy, ale po katastrofie smoleńskiej został rozwiązany. Jeśli Senat postawi kropkę nad i, już nie 10, a 14 dni będziemy mieli na zwrócenie bez podania przyczyny towaru kupionego na odległość, na przykład przez internet czy telefon. Poza tym, jeżeli kupimy produkt wadliwy, będziemy mogli od razu żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy bez konieczności uprzedniego oddania rzeczy do naprawy czy jej wymiany. Jednak sprzedawca dopiero przy ponownej reklamacji będzie zobowiązany do oddania nam wydanej sumy. Uchwalona dziś przez Sejm ustawa o prawach konsumenta trafi teraz do Senatu. Vermont jest pierwszy w tym amerykańskim stanie. Ma obowiązywać prawo nakazujące oznaczanie żywności modyfikowanej genetycznie. Nowemu prawu sprzeciwiają się koncerny spożywcze, które zapowiadają skierowanie sprawy do sądu. Mieszkańcy Vermont chcą wiedzieć, co jedzą, oświadczył gubernator Peter Shumlin, podpisując ustawę uchwaloną przez stanowy parlament. Przewiduje ona, że od 1 czerwca 2016 roku wszystkie produkty zawierające genetycznie modyfikowane składniki muszą mieć na opakowaniu informacje na ten temat. Przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Żywności zapowiedzieli, że zaskarżą nowe przepisy do Sądu Federalnego. Ich zdaniem produkty modyfikowane genetycznie są zdrowe, a proponowane oznaczenia to stygmat, który zniechęci klientów do ich kupowania. Genetycznie modyfikowane rośliny są zwykle odporne na choroby i szkodniki, a czasem nawet mają wyższe wartości odżywcze. Ich przeciwnicy argumentują jednak, że ich wpływ na zdrowie ludzi nie został jeszcze w pełni zbadany. W Stanach Zjednoczonych aż 85% kukurydzy i 95% soi jest modyfikowana genetycznie i choć 9 na 10 Amerykanów jest za oznaczaniem takich produktów, w tej chwili nie wymaga tego żaden stan. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Trochę chmur, trochę słońca i miejscami przelotny deszcz. Tak będzie w całej Polsce, na północy i zachodzie. Dodatkowo burze. W Gdańsku 16 stopni, w Augustowie, Bydgoszczy i Szczecinie 18, w Poznaniu 19, w Warszawie i Krakowie 20, we Wrocławiu 21, a w Przemyślu 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując nowy notebook, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład super lekki notebook Samsung z czterordzeniowym procesorem Samsung za jedyne 1899 zł. Mediamarkt.pl. Zamiast urządzać się na raty, kup wszystko od razu w OBI i zapłać w 20 ratach z zerowym oprocentowaniem. Teraz kredyt 20 rat 0% na wszystko. Szczegóły i regulamin dostępne w marketach OBI i na www.obi.pl. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I aparat cyfrowy Sony HX300, 20 megapikseli, 50-krotny zoom optyczny za 1349 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Zapraszamy. LP Trójka. A jutro jest sobota i gdyby ktoś z Państwa był w okolicach Myśliwieckiej, to uprzejmie informuję, a to jest komunikat od Elżbiety, że jutro w sobotę, 10 maja, sklepik Elki Walędzik będzie czynny od 10 do 14. No a przy okazji, odwiedzając sklepik, można także pójść za róg, a za rogiem jest Aleja Radiowej Trójki. I tam teraz w maju bardzo, bardzo pięknie. No ale dzisiaj piątek, a zatem czas głosowania. Układamy dzisiejszą listę. Gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. śmierć. Ładny, bardzo ładny ten nowy utwór. Wszystko ma swój czas. Tak jest zatytułowany zespół Perfect. Nowa płyta. Proszę jeszcze chwilę poczekać. W zestawie do głosowania Perfect i nowe nagranie. Zobaczymy, jak potoczą się jego losy dzisiaj wieczorem. Wszystko, przypominam, zależy od Państwa. Jeszcze 49 minut na głosowanie na dzisiejszą listę. Kongos, też nowe nagranie. I should've thought before I cast that stone. Ja nie wiem, zobaczymy dziś wieczorem. Hey, I don't know, Kongos w zestawie do głosowania na lista. Kolejnym współtwórcą dzisiejszej LP Trójki jest pan Artur, który napisał do radia Perfect, jak to Perfect, to będzie najwyżej notowana nowość według mnie. No, sprawdzimy to dzisiaj wieczorem, bo dziś, tak jak wspominałem, pogoda radiowa, zatem wieczorem powinien być dom. Jeśli ktoś ma, to być może nawet ogień w kominku. Dobre jedzenie, dobre napoje i lista przebojów programu trzeciego. Tak spoglądam na nasz plan i wychodzi mi z tego, że jeszcze dwa nowe utwory, a potem to wskoczymy do alp3.pl. To będą dwa utwory, które znajdą Państwo w zestawie do głosowania na przyszły tydzień. I wydaje mi się, że to są dwa bardzo poranne utwory. Pierwszy z nich zatytułowany Wild Woman. Poranny czy nieporanny, jak Państwo sądzą? Mnie się w ogóle wydaje, że Imelda jest raczej skowroneczką, nie sową, bo ta poprzednia płyta też zawierała takie utwory, których rano powinno się przyjemnie słuchać. Będzie w zestawie do głosowania Imelda May, Wild Woman, to już w zestawie do głosowania na przyszły tydzień. Courtney Love? Tak. I love you.

sierpnia 1987 roku. Najwyższa pozycja to pozycja numer 7 i wszystkie te informacje znajdą Państwo także w archiwum listy przebojów alp3.pl. Dzisiaj w Bielsku Białej Budka Suflera, pewnie będzie to koncert niezwyczajny, dlatego że pewnie będzie również okazja do spotkań, do zdobycia autografów, zrobienia wspólnych zdjęć, podpisywania płyt. Proszę dać znać, kto dzisiaj będzie na tym koncercie, jak było. Dzisiaj w Bielsku Białej Budka Suflera. A w 1983 roku było tak. Tranzystorze mróz mi pokąsał mózg i dłonie. Spikera chłodny głos sprawił, że wiem już, jak się tonie. Cienki lód, kruche szkło, Jenny Swiot, Brian Jones, Jimmy Hahn, Anna Jot. Kruchy lód, cienkie szkło, Steve McQueen, Romy S, Johnny L, Elvis P. Martwy film, martwy blues, kruche szkło, cienki lód, czas ołom. Zwyczajne świństwo, tak się nie mówi, do widzenia. Nie można wyjść od tak, w połowie snu i w pół marzenia. Jeszcze wiruje twoja płyta, jeszcze się tobą ekran pali. Pod zimnym światłem gwiazd, jak ciężko żyć tym, co zostali. Czazołowiu. Lubię to nagranie. 1983 rok. A pani Anna współtworzy dziś LP Trójkę i napisała: a ja lubię twoje radio. Budki Suflera. Super energetyczny kawałek. Już niedużo nam zostało LP Trójki. Już niedużo nam zostało czasu na głosowanie. 28 minut. Prosimy o głosy i o wspólną zabawę. A dla państwa mam teraz zaproszenia na koncerty Ani i Franka. Ania Szarmach, Frank McComb. Zaproszenia na koncerty do Poznania, to dziś o 20. Na jutro do Szczecina o 20. I na niedzielę do Warszawy, tuż po 20. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. A zatem reasumując, Ania Szarmach, Frank McComb. Dzisiaj do Poznania zaproszenia czekają, jutro do Szczecina i pojutrze do Warszawy. Proszę zadzwonić do Piotra. Piotr ma te zaproszenia dla państwa. 22 i 7 trójek. No a nam do końca spotkania zostało już archiwum, tylko archiwum alp3.pl. Tak mi się wydaje, że dawno tego nagrania nie było w radiu. Skyfall is where we start. Tak, to taki utwór na zawsze. Skyfall, Adele, czekamy na nowego Bonda. Spoglądamy w archiwum, to jest tak zwana mocna jedynka. Tak, to była mocna jedynka. 5 razy na miejscu pierwszym. Evanescence, Bring Me To Life. To wszystko na dziś. Jeszcze jedno nagranie archiwalne. Boże, daj raz w życiu wymyślić taki wstęp do utworu i cały utwór. Dziękujemy Państwu bardzo. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik, Piotr Baron. Zapraszamy na listę dziś po 19:00. Najpierw koncert, potem lista. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. No a jeszcze 18 minut na głosowanie. Bruce Hornsby and the Range. Dziękujemy bardzo. Standing in line, marking. job. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them. Said, hey, little boy, you can't go where the others go. Cause you don't look like they do. Said, hey, old man, how can you stand to think that way? Did you really think about it before you made the rules? He said, son, that's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe them. Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Mos. Zaczynamy. Check-in, odcinek 12. Piotr zabrał się z większą energią do spisywania rozmów nagranych w Kraśnie. Zaczęło mu świtać, co z tym zrobi. Przesłuchiwał oczywiście wszystko, ale wklepywał do komputera tylko wypowiedzi najbardziej kuriozalne, podnoszące mu ciśnienie. Była to żmudna, najprzykrzejsza część roboty, podczas której pocieszał się myślą, że po tym etapie nastąpi tworzenie tekstu. Tym łatwiejsze, im teraz mu trudniej. Ale schodząc po paru godzinach do kuchni, żeby dolać sobie kawy, złapał się na tym, że całkiem co innego pomaga mu utrzymać się w formie. dziwaczna przyjemność, z jaką wspominał spotkanie z panią Romą i jej słowa, że jeśli będzie miał ochotę i czas, może jej sprawić niespodziankę przychodząc. Oczywiście po takim zaproszeniu nie wypadało więcej się nie pojawić i chyba wyobraził sobie, stosownie będzie odwiedzić ją tym razem z kwiatami. Jakiś nieduży wiosenny bukiecik, żeby dać do zrozumienia, żeby wyrazić, co właściwie, żeby sprawić przyjemność. Tak, chciał zobaczyć, jak coś sprawia jej przyjemność, ale zdaje się, nie był pewien, że na wiosenne bukieciki jeszcze za wcześnie. Zatem 3 róże, najwyżej 5, jeśli małe. I dopiero gdy skończy z przepisywaniem, wtedy to sobie zafunduje w nagrodę. W rezultacie pracował do późnej nocy i nazajutrz przez cały dzień, od samego rana. Aż 3 dnia w południe dobrnął do ostatnich słów księdza proboszcza. Nie był jeszcze pewien, czy ta postać pojawi się w reportażu, bo ksiądz wydawał mu się teraz raczej bezradny niż drażniący. Rozmawiał z dziennikarzem nieufnie, ale czuło się, że nie jest zachwycony ani decyzją sądu, ani entuzjazmem części parafian dla prywatnych objawień kobiety. Dosyć. Pomyśli o tym później. Przed blokiem Romy znalazł się koło 1:00. Trzymał w ręku 7 krótkich, herbacianych róż i zastanawiał się, co z nimi zrobić, jeśli starszej pani nie będzie w domu. Ale na dzwonek domofonu od razu wpuściła go do środka. Otworzyła mu z zaaferowaną miną, rzuciła okiem na kwiaty. Chwileczkę, powiedziała. Niech pan się rozbiera, zaraz do pana wrócę. Kiedy zdejmował kurtkę, usłyszał, jak usiadła do komputera i powiedziała: Tomku, muszę kończyć, mam gościa. Tymczasem mocno cię całuję, pa. Podeszła znowu do Piotra. Rozmawiałam z synem przez Skype'a. W jej głosie zabrzmiała przechwałka. Wzięła wreszcie bukiet. To miłe, bardzo. Niech pan usiądzie, zaraz zrobię kawę. A może woli pan herbatę? W pokoju trochę się zmieniło. Regał z książkami zasłonięty był teraz stojakiem, z którego zwieszał się ekran, a na taborecie koło biurka znajdował się rzutnik. Roma wróciła z kawą, usiadła naprzeciwko i przyglądała mu się tylko z uśmiechem. Przypomniał sobie, że obiecała opowiedzieć kiedyś historię swoich licznych nazwisk. Myśli pan, że już pora? Zabrzmiało to, jakby chciała się droczyć. Ale dobrze, to dosyć proste. Choć może nie tyle proste, ile stosunkowo mało tajemnicze. Mój tata nazywał się Neufahrt, ale przyjął nazwisko żony, Zielińskiej, bo nie chciał, żeby go uważano za Niemca albo za Żyda, co zresztą w obu przypadkach było częściowo prawdą, bo jego rodzina wywodziła się z wiedeńskich Żydów. Moja mama była półkrwi Rosjanką. Miała na imię Tamara. Kiedy przyszłam na świat, nazwali mnie Sonią. Więc byłam Sonią Zielińską. To raz. Zaczęła odliczać na palcach. Potem przyjechali tutaj. Tata budował budynki, a mama społeczeństwo, które miało w tych budynkach mieszkać. Uważam, że tacie lepiej wyszło. Ale uznali, że Sonia niepotrzebnie prowokuje komentarze. Rosjan się tutaj nie lubiło. I zmienili mi imię na Zofia. Zofia Zielińska. To 2. Tylko że mnie ta Zofia okropnie się nie podobała. I z przyjaciółką ze szkoły postanowiłyśmy sobie obrać inne imiona. Takie, za jakimi przepadają dziewczynki. I ja sobie wybrałam Romę. Roma Zielińska. To 3. Dla przyjaciół, bo oczywiście w papierach byłam dalej Zofią. Następnie wyszłam za mąż za Stefana Dworeckiego i zostałam Zofią Dworecką. 4. A kiedy Stefan umarł, postanowiłam zrobić z tym wszystkim porządek. Od dawna wiedziałam o tym nazwisku taty, więc ostatecznie zmieniłam sądownie nazwisko na Roma Neufahrt. 5, jeśli dobrze liczę. Piotr słuchał jej z łyżeczką w ręku. Chciał zamieszać kawę, ale opowieść nieco go przytłoczyła, więc zawisła ta łyżeczka nad filiżanką. Prawie o niej zapomniał. Kiedy Roma zamilkła, obejrzał się na drzwi wejściowe, ale doszedł do wniosku, że pytanie, dlaczego w takim razie zostawiła wizytówkę, byłoby nietaktowne. A wizytówka? Widzi pan, klatkę mi przemalowali, drzwi też. Jakbym ją odkręciła, zostałby w jej miejscu prostokącik w innym kolorze. Zresztą mój mąż był jaki był, ale tak go całkiem odkręcać, nawet z drzwi, to jednak przesadna manifestacja. No, więc teraz już wszystko pan o mnie wie. Mężczyzna zanurzył wreszcie łyżeczkę w kawie. Uśmiechnął się lekko. Nie, nie wszystko. No tak, w rezultacie nie wie pan, jak się do mnie zwracać. Romo, jeśli pan się zgodzi, a ja do pana będę mówić Piotrze. Pewnie dziwi się pan, że tak szybko przechodzimy na ty. To znaczy, dziwisz się pewnie, ale ja... Piotr pomyślał z ciężkim sercem, że teraz usłyszy coś o bliskiej śmierci. Zupełnie jakby rozmawiał z matką, ale nie. Zyskałam łaskę życia w teraźniejszości. Przyszłość będzie albo jej nie będzie. Tego człowiek się uczy prędzej czy później. Ja latałam jako stewardesa. Zdarzały się katastrofy. Więc nauczyłam się prędzej. Z kolei przeszłość, no właśnie, przeszłość mi się wymknęła. Okazała się nieważna. A zamieszkanie w teraźniejszości to jest coś cudownego. Jakby zaszumiało w głowie od szampana. Więc żyję chwilą i mogę być nareszcie płytka. Nie rozumiesz? Tym ostatnim zdaniem zdetonowała go do reszty. Może zresztą miała rację. Może jej nie rozumiał. Nagle odsunęła się od stołu i roześmiała. Teraz myślisz, że euforię się leczy? Nie, odpowiedział uśmiechem. Tylko, że ja jestem z wykształcenia historykiem, więc jakby specjalistą od tradycji i... Doskonale rozumiał, że chodzi jej o wolność, ale nie chciał się zwierzać, że po jego doświadczeniach sądząc, teraźniejszość wypełnia się wolnością tylko pod jednym warunkiem, gdy mianowicie następuje katastrofa. Rozpada się wszystko i przez straszliwy ułamek sekundy człowiek mógłby dostrzec, że właśnie odzyskał swobodę ruchów, tyle że na ogół przytłaczają go rozpacz albo wyrzuty sumienia, albo najczęściej jedno i drugie. I nie czuję się wcale swobodniejszy. Ale jeszcze nie przyszła pora na taką otwartość, więc powiedział jedynie: to brzmi jak pokusa. Jeśli ulegnę, będę musiał chyba zmienić zawód. Och, pokusa. Jak dawno nie słyszałam tego słowa. Roma zaśmiała się lekko. Ale mówiłeś mi, że jesteś reporterem. I nagle zmieniła temat. Słuchaj, chciałabym, żebyś mi znowu pomógł. Natychmiast, powiedział i podniósł się od stołu. Nie mogę sobie poradzić z rzutnikiem, który wtedy kupiłam. Podłączyłam go, ale nie działa. Znasz się na tym? Więc to ten rzutnik. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy do reklamy. Zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zykam ja i bzykasty. I tak sobie zapylamy, zapylamy z promocjami, hej. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. LED TV Philips 24 cale 100 Hz za 699. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz Wi-Fi za 1790. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat, dlatego gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu.